chiroki benawaya. O chiroki benawaya. Chiroki ka purbaya. Kanduani suri chaya. Chiroki ka purbaya. Marius. Kur firak. Estar rojo bu malo. Disan çito çao bokçap kevet. Bale. Estar kubunoy havrayani alifye kotayi hat. Bu yemniş be tamam çim bu malo. Şti ki hoş hele aşkı kul David. Balam abed lani kam carcara derp kevi. Bale. Ve barana bari. O. Hala barani ki bale zmaçe. نه بره تو بلی مرو سلامت بید چی بوا کوزه تا هشتا بخبری بله کمیک با دنگی برانه که سخلت بوم بله من باشم شوشت باوکا شوشت بله شوشت چیه؟ پلب که بجولی؟ بیا دنگ با، اکی که تیل لسن موی خوان، اما چی اکن؟ پیم نلای پیش اوی لزین دانکش حل بین، دست جیر کراون خامد نبی، برانک زور بلیز میا بوی تناند اگر دنگ دنگیش درست کن، هیچ کس بینا زانید شیطان بیا گمان لگل ایم دایا بم بو نیوا دیکو باک چیان لی بسر هاتوا گیم نو چی نوستی دی برادر و خیره بلم لی مکن باران بارید زور ما ترسی داره اگر بخلیس کن آخرینی هات من دروا. ام زنی. هوا کی دروا زور خواستره؟ خیوی خیو میکن. اما روین. او آزنم. بروجون. آخ. لپیش آبی مالن پلاب که. استاش پی مالن پلاب که. یه. کاتی وی شفته کمال بگرین. یه تو چیه کی؟ استله خو. فروکی بشی لکن رایان کردوا وای برا کرده کمان انزانی ها؟ تا خوی لبخاله هیچ خور رایی بو بلکن خیرکن بلکم ها؟ اما خرابا هی بوستن من با جمع ایلن او تنگ یایا او تن لوی روزگارم کن خیرا کن او تن لوی آیا او تن لوی دوستی من نوا بیدو بیدو چما یاوائزی هی چاور رکن بتمان منو جبیلن هی اگر یستان روین یمشه کبینه مترسیه و راکن سناو دیو دیوارکانی تروا من بجمیلن توشی بدبختی کردی خواتان لگا چاور رمکن Hey, Boston, I'm a crapper. کمان تهاتی گاوروش سپاس هر وقت لکوری خوام چاوروان اکلی بر را بردو لیاد بکین ولجیاتی او لمدو هاوکاری اکتر بکین باشا من نبم بشاریکی تو او بزانا تو علی چی؟ کمان تبو چی رزگاره کردم؟ هر جانه تو باکی که زو خرابی بلام سر انجام باکی منی وتم ابي خوشحال بم كتنان لم دنياش لدايبوم تنها لبري حستم كر بيست سباس بكم تنها لبروا او زوري شي لي زيوانيا لي خافيس چیرو یا بی؟ سلامت بیت. هر کتوم بود لطفا تو کانی کامری نخواش کان بازوری خاطر دارن. آخ. ای کان من دکانی حکمت ایشتن چیا؟ دیگه ایشتم. هر کتوج بود لطفا تو کانی کامری نخواش کان بازوری خاطر شارن. آی کار من دکانی حکمت. ایشتان چیه؟ باش گوه بگرن امرو فری او تانگم کچون نصر شقامگم بجین یکم چید اویا کچون خوادین دندست کهوید اگر تن دروز بید اوا به خود خوارنی خود بیاقی اما یا ساکه مانه دیگه ایشتن؟ بخو من جان خواردن لو شونه پراکین که خواردنی دسته کرد او شونه خواردنی لیا؟ کشو دای کر خو من اخزین نا آهنگی سماکانه و اتوانی بمجلو برگانه و بشین؟ نگران مبن هرچنان جلگانیش من کم ایک پیسد بلا اما گردمو چا من بشوین او هستی پی نکن خونم قصانه تکیشتی که من باسم کرد وانیا؟ اوه او صابونه آفرین شوشو او بکارین بوشتنی دمو چا من؟ بله دعایی که بکاریش من هینا ای بین بو دوکان ایک امناوا بما دعایی نزیکه یک فلس من دست کبه خلک هجارکه به حال حال جیان برهی کن هر وقت هموان زانین لشخا مکانی پاریز گروپی شورش گیری تر هنجیکه لی امی هاویانی هرهی دستا کاتی اوی همان گیان لگل کن و دست پیش خریب کن با شورشکه لبر اوا اما یا تموتان پیندی لگل گروپکانی تری نو پاریز ببستن زانیاری آلو گورب کن کورفیرا تو پیندی لگل خویند کارکانی پیمنگان دابستی تو چیت پیوندی که بکری کارکانی نو کارگه که و پروفیری تو پیوندی که با ماستون نیست نشخه مکانی قدیس گرونی لاخه لیگلی تو چیت با کشکی دادواری و پرسیاری بیرو بوچونی شهرزانی باری یا سبکا جولی تو چیت و چاو دو پیوکانی سنوقی بفرکه بید منو جسم تو سرخوشه که وقت تو اتوانه چیب کن پیشم مشتیگ تو ادود باورت به هیچ تیگ نیه کمار سربستی هزی هم نشتیمانیان تو باورت به هیچ کم لمانه نیم نه من باورم به توی لهموی زیادتر بای هرش دوی کم کواتت که هیچ قصه اکیتری به معنی مکو با پلیلم سرخوشیت بخبر بیروه تو حالای زگر رو بزنی من به تنها سرخوشکم منی جمعه شتیب کم بوم کاملگه اما درفت اکی باشه انجالا که بیداغی من تاقی کروه تیگشتم مادام علی اما یاد بروید با دروازه ماین برو سیری جمو جولی او کمالا نبکا کل قارمان خانه که این سیک دروازه که کوبو نتاو باشه لگر ربا من ماریوس تو جرمتیانی دوانی ها بله بیگو ما کواتا لگل مورا هیچ زانیاری که تهیه درباری او سنوقی حالیان گرتوا؟ نخیر او باروتا خلقی امن او بشهو دروسیان کردوا پاشان لجر زمینی دوکانکانیان حالیان گرن اما انا هموی با او روشه دیاری کراو ام بارت چخی کوملگای که کاره وقا و خانی موزخانکی ای موایا پاشان سیره که قاو خانی دروازی معین نکی او یو شونه یا که کومالی هنرمندانو شیوه کارانی لیکو ابنوا گرانتا ای نا چه بو شونه؟ نا توانی متمانی پیب کن لوانی استا سرخوش بیتو خویل یکو تی بیت ماریوز پیتوایا پلب کم نشور شکه یا؟ نا راستت اوی ماوی اکنا بیت تنها بیرم لوا کرده و کبا دستی خومان اولاتب گورینو ده هاتی جوان بنیادمی بلان بی ازمونی خوامن بود در کود که تلگل کن بفیر و اوانی ترده اما نوز خلکی لحجاری زگار کهیم بم دوائیانا کورشی گنج بطن عامر نه توانی هیچ خواردنی که دست بکویتو لکه تکا لجر چاو دیری او خیزانه بو که دوائی مردنی دای کباوشی حالیان گرد بو بوی گلی نو دیوارکانی خواردو مر که تک لطمانی او منالای بوم ورگم پرا کرد لشیرینی زور با جواره جیا لوانه بیر بکی توا جاوازی نیوان او منالو من چیا من بر رکود لناو خیزانه که دولو منال دایگ ببو لکات یکا او منالو بر رکود لخیزانه که هجار دال دایگ ببو او تنها جاوازیه بلام او منالو مردو من بر دوام بوم لجیان استا هرچی اک بکین ناتوان جیانی او منالو بگرینی نوا بلام اگر بتوانین کمالگا بگرین لوانه بتوان جیانی اوان رزگار بکین کلوانی سبی یان دوست بی دبر سا بمرن دبر اوی کمن لمانگ را بردوه دنگوی بلاو بونوی پتایشی درم بیستوه بلام لمانگه و لواچه زور بخیره تخنی سندو بی کنه خوشه که بمجور فراوان بلاو بیتوا بردوام بیل بلاو بونوه بداخه و ناچارم کپلانی دروس کردنی کتاب خانه نویه که را بگرم بلام استعبه ماماله دقل نخوشه در مکانه بکین خلچی زور توش بونه بطای بطی لم نوچه همویان جانی علی تزدوه قربانی کان همیشه خلچی هجارن باو پی کل جنگه کان کپاکو خوینی خورا چی تیانیه نیگران ما بین اگر سنگ ما فشکیم باو ناوی ابرین هیچ کس هست ما پی نکا لیرسک من بخوانی تازه پرکین با خوانه سری که کنیش لگه خوانه بینوا تیگیشتن؟ استا ما حقیقتی پاریسا خلک هجاره که خورا کنیو ابی با دست نخوشی و بنالینن گجیل آنگی که سماتا و دیاره که هیچ کم نوشتان روی نیو کماغی نداد پروری لم زورا زور نخیانید او خلک دامه های نوشار خریگ خویان کون کنو پیویس دستی خوما بکر بینین با گورینی ام کمالگایا لبر اوا نتوانی بوسین و هیچ چیلک نکین دوباره هات ما بو ایرا ام ناو چه بسو چولا و مالکانش گورن اگر موی مال ببرم، ایره باشترین شویه نه او ایپونی نیه؟ آخ، تنانه نشهد بو ارمتی دن لر را کرد نکه، خریشی چی بو؟ امی بینه ایشی گوره نیه، برژی نکه شکاوه هی بخیر بین بخیر بین اما ما بستکه خود زنی او دوانن برا او دوانن نجولین بوستن خان بکن قیمه که تو سان بوستن ایچ حالا من نکردوها هم کمالگایه چی بسراتوها امپراتوری چی لدز نهید بوی هوله این بدستی خواه من ازادی بدست بینی او خلقی که یاسا پیشه لکاد نا توایوکانی کمالگن بگوی دانه حکارکی نا کریه چایان لیف خوشین بیبن دای خیره بوستن یم گرین بابرون دانوالیان یستایی شیترم هی پیوی مشغولگم لبراوه حال بجارده که ترم نیه کشه یک هیا او پیوی دوکانکه دست گیر کراوه پولیس خری که هز بجمون جولی هاولاتیه نکاد لما دو باری امنیتو نوتیجه بید ابید پلب کهین بوش ورشکا نا تو این لو زیادر چه آره بکهین استا کات یوی دست کهین بکار یوش را تنوانیه انجولا راست که بله هشتا گنجا بابی کن بابا دستی خومن ازادی به دست بینین نه بمی کتر چهار رو کن با چی؟ اگر نکوی نجولا هشت یک لنکو مال گیا نگواره نخیر هشتا جنرال لامرک من منه تیگشتم تیگشتم جنرال لامرک جنرال لامرک بله لگل هم نشتیمانکان ده هاو سوزا هوا که اتوانه بیتا پرده لنیوان حکمت و هاولاتی ده بله مگر او سر نگرید شونشکا دقیقه او شورش نکات شورش فرانسا ده خیان زور رجا بله مروفکان فیر ابن ام جاران مبی کشو بیا قربانی بره و بچن حتی او کاتی هاو نشتیمانکان یگرتو ابنو دانستان لگل حکمتا برای واچت ناچار ابیت که خوی به دست او بده بلام قیناکا هیچ دیگه نکنی گرم بید هموان لیره که بونه تا ای نامرد با چی اتوی با ایره ای و مالی خانوی چی پیسی دولمنم دوزی و تاوه لشقامی پلوم